Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar, 94.9 Açık Radyo'da beraberiz. Ben Tan, İsmail burada, Volkan burada, tam kadroyuz ve konuğumuz Atilla Gökçe bizimle birlikte. Hoş geldin hocam öncelikle. Merhaba, iyi akşamlar. İslam Çubuğu'yu konuşacağız. 6 Şubat ölüm yıl dönümüydü. 2001 senesinde kaybettik. Tabii Atilla Gökçe'yi, İslam Çubuğu'yu kimle konuşuruz? Atilla Gökçe ile dedik ve kendisini Spor Yazarları Derneği'nden yağmurda çamurda arabayla getirdik buraya. Sağ olsun, kırmadı bizi. Ne mutlu. İslam abi için beni dünyanın öbür ucuna çağırsanız gelirim. Eyvallah. Sen... Uzun yıllar beraber çalıştınız. Sizin de meslekte geçen sene 50. yıl dönümünüzmüş. Evet. 50 yıl gazetecilikte. Evet. 4. mesleğinizde, yani hayat sıralamınızda 4. gelen meslekte 50 yıl. Evet. Yapabileceğim en iyi meslek ama. Gazetecilik. Ben mimar, hukukçu ve... Hekim. Doktor olamayacağım için gazeteci oldum. Yapabileceğim en iyi iş. Bu öteki saydığım, sırayla saydığım 3 alan benim hayatta en değer verdiğim alanlar. Kızınız galiba bu alanlardan birinde şu anda zaten. Evet. Devam edelim. En küçük kızım doktor. Şimdi Atilla Gökçe ile beraberiz. Atilla hocamın da İslam Çubuğu'nun da bu topraklara, bu toprakların basınına, spor basınına verdiği başka bir, başka türlü bir şey var. Başka bir ahlak, başka bir dil var. İslam Çubuğu bu konuda en çok bilinen, herkesin çok saygısını ve sevgisini alan yazarlardan biri. Keza Atilla Gökçe de öyle. Ben öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Neden İslam Çubuğu konuşuyoruz? Gerçekten onun cümleleri, onun spor müsabakalarını, spor olaylarını anlatırken kullandığı cümleler... Sadece spor da değil, İstanbul'u anlatırken, keza, hayatı, evet, anlatırken. Gerçekten kuvvetli edebiyat desek hiç tanışamadık, hiç program yapamadık kendisiyle. Bizim aslında Libero'nun varoluş nedenlerinden önemlisi spor ahlakı ise, evet, bunun idollerinden biriydi İslam Çubuğu. Bizim için çok kıymetli, çünkü burada duruyoruz zaten. Malum bu programda burada duruyoruz. Sporun etiğindeyiz daha çok. Onu biraz dinlemek istiyorum Atilla Hocam. Bu dili seçmek, sizin de diliniz öyle. Şu anki şeyle karşılaştırırsak, yani şu anda piyasada dönen kavgacı, yani ne bileyim, çirkin dille karşılaştırırsak. Bilgiden de yoksun. Bilgiden keza. Malumattan yoksun. Tamamen yoksun. Hem bilgiye sahip hem de etik, ustalıklı bir dil kurarak yaptığınız gazeteciliğinizi yıllardır. Lezzetli. Birazcık bundan bir bahsedelim, sonra İslam Çubuğu'ya dönelim. Yani bu dilin seçimi önemli. Ve mümkün mü hala? Çünkü artık çok fazla yok böyle bir dilin. Elbette mümkün. Hala sporu temelde hiç kaybetmemesi gereken özelliği olan masum bir oyun olarak kabul edip onun üstüne yeni temeller kurarak, balkonlar çıkarak, işte çatılar örerek endüstriyel futbol ya da endüstriyel spor haline getirmek mümkün. Ama en dipte etik oyun olacak, masumiyet olacak, oyun olacak. Ve oyuna saygı duyacaksınız. Oyuna saygı duyarsanız spor sever olursunuz. Oyuna saygı duyarsanız taraftar kimliğini aşıp rakibin de değerini anlar ve kabul edebilirsiniz. Oyuna saygı duyarsanız kurallara uymayı öğrenir ve bunu bir kültür haline getirebilirsiniz. Ama bunlar reyting yapmıyor herhalde zamanımızda. Vallahi şöyle bir şey... sevgili dostlar, Tan İsmail, şimdi benim çenemi düşüreceksiniz. İşte, şimdi iki tip insan var günümüzde. Geçmişte de böyle insanlar vardı. Sportif bir açıdan bakacak olursak, zeki ve uyanıklar, fırsatçılar, gözünü hırs bürümüş olanlar sprinter ruhludur. Kısa mesafede çabucak işlerini halletmek isterler. Bu insanlar kurallardan taviz verebilir. Onlar için birinci gelmek, madalyayı almak, sonucu almak, kazanmak önemlidir. Bunlar kurallara uymasalar da olur. Önemli lan kazanmak sadece. Bir kereden bir şey olmaz yani. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar her türlü yan yola saparlar. O sprint hedefler içinde, yani kısa vadeli. En çabuk ulaşacakları, en kolay kazanacakları yarış için her şeyi yaparlar. Ama bir de maratoncular var. Maratoncular akildir, akıllıdır. Akıl ahlaklıdır, sorumludur. Zeka yaratıcı ve kurnazdır, kıvraktır. Yani akılla disiplin edilmemiş zeka her türlü kötülüğü yapar. Her türlü ihanete uygundur. Önce kendine ihanet eder tabii. Şimdi akıl maraton koşarken sprinterin yaptığı gibi 100 metrede ipi en önce gevşetmeyi düşünmez. Akıl kurala uyar. Akıl dayanıklılığını geliştirir. Akıl için en büyük hedef yarışı tamamlamaktır. Uzun yarışı. İlle de önde bitirmek için değil. Maratonu bitirmektir. Geçmişte maratoncular var. Kırık bacağını tahtayla sarıp olimpiyatta stat boşalmış mesela. Tak tak kapıyı vuruyor. Topal ayağıyla. Stadın kapısını. Stadın bekçi diyor ki ne istiyorsun? Kapıya yarışı tamamlayacağım diyor. Ama herkes gitti, madalyalar verildi diyor. Sen diyor sonuncu oldun. Önümden çekil diyor. Bu yarışı ben bitireceğim diyor. Yani evet, hala maraton koşanlar var. İyi yürekli, temiz yürekli. Bütün endüstriyel rüzgarlara rağmen, kirliliklere, kirlenmelere rağmen temiz kalıp, ne derler, orada işte gerçek bir sporcu duruşu gösterip yazmaya çizmeye çalışanlar var. Yani medyanın sesi çok çıkanları ya da reytingi yüksek olanlarına bakıp da umutsuzluğa kapılmanın hiç manası lazım. Yok. Üstelik bugün bizim gençliğimize göre daha bilgili, daha sakin düşünen, heyecanı az ama akıl ölçeğinde boyu daha uzun arkadaşlarımız var. Aman ne güzel. İslam Çupi'ye dönelim. Dönelim. Bir de İslam Çupi'yi muhtemelen dinleyicilerimiz arasında belki duymamış olanlar vardı. Kısa bir bilgi verelim. İslam Çupi spor yazarı, hayat yazarı. Benim için bir taraftan da İstanbul yazarı. Ben İstanbul dergisini yaparken de birkaç İstanbul yazısını okuyup çok heyecanlanmıştım hakikaten. 32'de Tiran'da doğmuş. İkinci Dünya Savaşı çıktığında 6 yaşındayken Türkiye'ye gelmiş. Çocukluğu Topkapı'da geçmiş. Hatta 50'lerin ilk yarısında o dönem Çapa'da forma giymiş. Ve 57'de gazetelerde yazmaya başlıyor ilk yazıları. Son Havadis, sonra Türkiye. Ama ondan önce senaryo yazmış değil mi? Evet, ondan önce senaryo yazarlığı var Yeşilçam'da. Ama hatta veya sansüre uğrar diye politik nedenlerle. Şöyle de bir durum var. yani yönetmeni arkadaşıydı yönetmen. Bir akşam onun Rahmanlar'da, yani Kartal civarında bir bacana, sonradan öldürüldü o bacana. Bacanağı vardı. Zaman zaman 3 ayda, 2 ayda bir bazen bacanağına gider, orada kalırdı. Gece akşam yemek faslı falan bitince bir akşam hep beraber yemek yedik, oturduk, sohbet ettik filan. Sirkeci'den Karaköy'e geçtik. Oradan vapurla Kadıköy'e geçiyoruz. Oradan da dolmuşlara binip şeye gideceğiz, Ramanlara. Beni affedin, adını hatırlayamıyorum. Bir sinema kültürüm de yoktur. Sonra vay İslam diye yanına bir arkadaş geldi. Arkadaşı geldi. İşte tanıştırdı. Hakikaten bir yönetmen. O dönemde adını biliyordum. Şu anda hatırlayamıyorum. 3 gün sonra hatırlarsam aradım. Döndü. Atilla'cığım dedi. Bu adam var ya dedi. Benim senaristliğimi dedi çöpe attı dedi. İyi yapmış abi dedim ben de. Ne iyi yapmış? Büyük hata yaptı dedi. Şimdi İslam abi diyor ki bir senaryo yaz. Gariban İstanbul'da gariban bir adamın öyküsü üzerine senaryoyu yazıyor İslam abi. Fakat adam iş bulamıyor. İşte sevdiği kadın bunun farkında bile değil. Yalnız kahretmiş yani böyle. Bir doğru dürüst bir kimliği yok, statüsü yok, cebinde bir tramvaya binecek bilet parası yok falan. Adam en sonunda yürüye yürüye Karaköy Köprüsü'ne geliyor. Çıkarıyor cebinden nüfus kağıdını, yırtarak Haliç'in sularına atıyor şeyi, nüfus kağıdını. İşte o benimle tanıştırdığı yönetmen diyor ki, İslam bu ne diyor ya? İntihar etti diyor. Nasıl intihar bu ya diyor. İşte diyor, kimliğini attı ya suya diyor. Öldürdü sembolik kendini diyor. Abstra diyor. Abstra yani. Soyut. Onunla böyle intihar olmaz İslam diyor. İyi o zaman kendini öldürdü. Yanılmıyorsam yönetmenin adı da bu da yakaladık. Şimdi, Mümtaz Alparslan. Olabilir. Galiba. Olabilir. Buradaki elimizdeki dokümanda. Şimdi sonra dedi ki işte benim sinema maceramın sonu geldi dedi. İyi olmuş ondan diyorum dedim. Çünkü sen sinemada ilerleseydin İslam abi. Evet dedi. O zaman biz dedim olduğumuz yerde kalırdık. Biz senin peşinden geldik dedim. Oo eyvallah o zaman. Onu, iyi ki spor yazmışsın dedim. Yelpaze'de onun küçük aşk hikayeleri de vardır. Kral Neşriyat, Yelpaze Mecmuası. Spor yazıları devam ederken. Hayır, sonradan spor yazıları yazıyor. Ha, öncesinde. Ayrıca İslam abi 25 yaşına kadar un kapanında gıda toplancıları vardı biliyorsun. Hal vardı. Halde İslam abi kalemine, hesabına en çok güvenilen muhasebeci. Siz bunu biliyor musunuz? Yok. Evet. Artı cuma namazlarını ihmal etmeyen, arkadaşlarıyla grup halinde olup evlere hatim indirmeye giden bir adam. Kur'an-ı Kerim okuyan bir adam. Dolayısıyla gıda toplancılarının piri olmuş. En çok itimat ettiği adam. Çünkü öbür aksakallı dedeler falan var yani. Esnafın içinde amcalar, abiler, dedeler, babalar var. Ama bu genç bir adam, enerji dolu bir adam. Futbol oynuyor. Futbolu da bırakmış o zaman belki 25 yaşına kadar. Böyle bir dünyası var İslam abinin. Niye bırakıyor futbolu? Futbolu çünkü söylediğine göre kumluk bir alanda bir topa vuruyor ama kuma gömülü bir betona çarpıyor ayağı. Dizinden ve kalçasından o kadar sert bir darbe alıyor ki kalçasında yıllarca aksamasına yol açan bir büyük bir sakatlık kalıyor. Şöyle bir şey de anlatayım. Çapa kulübündeyken Bursa'ya gidiyorlar. Rauf Tamer, Rauf abi de İslam abinin futboldan arkadaşıdır yani. O da Bursa'da. Tamer Güney aynı şekilde. Şarkıcı Alpay. Bunlar Bursa'da mı yoksa Çapa'da mı? Hayır yani o dönemin futbolcuları. Genç milli takıma mesela Rauf Tamer, Alpay, Tamer Güney. Bunlar genç milli takıma seçilmişler. Metin Oktay. Oo o zamanlar. Vay, Alpay da var. Ondan sonra Rauf abi İslam abi şeyden biliyor. Futboldan tanıyor yani. Çapalı İslam. Yani bana bir gün Rauf abi dedi ki. Sol ayak bir de böyle. Yani dedi Franz Beckenbauer kim dedi. Oo. Evet. Yani Rauf abi yazı ustası olduğu kadar futbolun da ustasıdır. Çok zarif bir oyun oynarmış. Bu da İslam abinin anlatması. Çapa'yla bir gün Bursa'ya gidiyorlar işte. Bu milliliklerin olmadığı bir dönem. İslam abinin oynadığı bir dönem. Gidiyorlar. Kıran kırana bir maç. Maçta takımın genel kaptanı sakatlanıyor. Kaptan değil, genel kaptan. Maçta. Maçta. Nasıl oluyor bu iş? Evet, nasıl oluyor? Şimdi geldikleri o burunlu bagajların yukarı çatıya konduğu eski otobüsü düşünün. Adam otobüsün arka merdiveninden, bagaj merdiveninden çıkmış. Tepeden maçı seyrediyor. Genel kaptan. Genel kaptanı kaptan, bilmeyenler için söyleyeyim. Yönetici aslında. Yönetici idareci. İşte. İdareci. İdareci. Genellikle de esnaftan kuvvetli bir adamdır o. Abdurrahim işte çocuklara. Evet. Güzel. Yerel Abdurrahim. İşte İslam abi öyle bir gol atıyor ki orta sahadan. Öndekine çalım atıp terse yatırarak önce onu kandırıyor, sonra kaleci hamle yapıyor ters tarafa, bekliyor bu. Vuracak diye kaleci ters tarafa yöneliyor, yani oradan gelir diye. Çok ters havada böyle burgu hareketi yapan bir topla golü atıyor. Bunun üzerine genel kaptan yaşa be İslam koçum diye havaya bir atıyor kendini. Tabii otobüs çatısının kenarındaymış. Aşağı. Kıç üstü yere düşüyor. Ondan sonra hastanelik oluyor tabii. Onu tedavi ettiriyorlar otobüsün arkasında. Ah İslam. Ah İslam, vay İslam. Ne derler? Senin golün yüzünden bak. Kaleci değil, ben sakatlandım ama bir tane daha at. Bu defa tepe üstü atla. Böyle bir adam İslam abi. Ama iyi topçuymuş hakikaten o dönemlerde. Ama İyi topçu, çok zarif nedir? Bir adam. Bir kere saraya da soksanız İslam Çupi'yi, masaya da otursanız. Özellikle yazı yazarken o harfleri okşayarak yazan bir adam. Mesela Cağaloğlu'nda inerken hala var o kırtasiyeci. Şimdi ben oradan arabamla geçerken lanet ediyorum. İnerken veya yokuşu inerken ya da çıkarken yaya olarak geçme fırsatım olsa aynı İslam abinin yaptığı gibi o kırtasiyeci dükkanının önünde gider. Her gün, her Allah'ın günü bu yapılır mı? 15 dakika, 20 dakika vitrinin önünde durur, kalem seyrederdi İslam Çupi. Sirkeci değil mi? Bir S harfini 4 harekette yazardı kalemle. Şimdi ben bazı kaynaklarda İslam abinin kurşun kalemle yazdığını falan okuyorum. Hayır. 75 kuruşluk tükenmez kalemle yazardı. Ha, yeri geldiğinde A4 olmamak şartıyla kurşun kalemle yazdığını da biliyorum. A4'lere çok kızardı. Yumuşak sekreter kalemiydi onlar, biliyorsunuz, sayfa yaparken filan. Hiç daktilo kullanmamış ama. Ben kullanırken bir kere gördüm, beceremedi. Döndü bana, ulan hayır dedi, geç şuraya da ne söylüyorsam ben bilsin bu iş. Yani, siz ne zaman tanıştınız ve nerede tanıştınız? Şimdi İslam abi, ben Akşam Gazetesi'nin bir okuru, genç bir gazeteciydim. Ama Yılı alabilir miyiz abi? Yıl 1964. 64. Gazeteciliğe başladığımda üslup sahibi olduğu için spor sayfalarını okumazdım ben. Şöyle İzmir'de polis, adliye, vilayet, belediye, siyaset, ticaret, rezalet muhabiriydim. İzmir'de? İzmir'de. Ha. Artı futboldan nefret eden, futbolu bir afyon olarak gören, işte 3F var ya, Fado, Fiesta, futbol, Salazar'ın şeyi, şiarı diyelim. Şiarı diyelim. Futbola değer vermezdim. Yanımda arkadaşlarım futbol konuştuğu zaman rahatsız olurdum. Zaten yani nereden nereye? 11 yaşındayken de Erzurum'da sınıf 3'e bölünmüştü. 12 Mart Palandöken Dağcılık diye. Dağcılık galiba Galatasaray'ı, Palandöken Fenerbahçe'yi. Ama 12 Mart Beşiktaş'ı temsil ediyordu. Benim rahmetli babam da Fenerbahçeliydi. Türkiye yüksek atlama rekortmeniydi. Yani 49'da kırmış o rekoru. 1.81 lemine. Brumel stili. Bir gün ben babamın dibine oturdum, dedim ki ya Allah aşkına ben futbolla ilgilenmiyorum ama bizim takım sınıf 3'e bölündü. Arkadaşlar hep sen gel bizdensin falan diyorlar. Ben hangi takımı tutacağım dedim. Bana 3'ünü de anlattı. Sonra döndü dedi ki bak oğlum dedi ben Fenerbahçeliyim biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi de bunu unutma dedi. Fenerliyim ama dedi en temizi Beşiktaş'tır bunların dedi. Kaçta diyor bunu? 55-56 senesinde Erzurum'da. Ben futbola yani hiç ilgi duymuyorum. Çocuklar oyun oynuyorlar okulun bahçesinde. Bazen adam yoksa geçiyorum falan. Çok sevdiğim bir oyun değil. İşte yani böyle bir futbola uzak bir kültürle. Yalnız şöyle bir şey, Macaristan'ı biz yendiğimiz zaman 56'da babam Erzurum'daki evin ikinci katından, biz ikinci katta otururduk. Aşağı atladı değil mi hocam? Hayır. Şimdi toprak damlı, karları kürerler biliyorsunuz. Aga radyomuz vardı. Ben de yaşadım. Maç bitti. Türkiye kazandı maçı. Babam fişi soktu, pencereyi açtı, radyoyu aşağı attı. O balkondan bir şey atılacak. Evet. Ya bunu niye yaptı hiç izah yok. Sonra ben aşağı indim, radyomuz ne oldu filan diye. Radyo sapasağlam. Yukarı bir güç halle taşıdım radyoyu. Kocaman bir şeydi çünkü. Kalk tuttu. Yani. Üstelik de Peder Bey taksitle almış onu. Yani. Şimdi futbola bu kadar uzak duruyorum. Ama İslam Çupi'nin farklı bir hikayemiz var diye akşamda yazıları çıkardı. Haftalık. O yazıları okuyorum. Ufaktan ufağa işte arkamda Çetin Gürel'in yönettiği spor haberleri var. Oradan da kulağıma bir şeyler çalınıyor filan. Neyse uzun etmeyelim. Ben 66'da akşamın İzmir muhabiriyim. Yine aynı şekilde spora bakan. Talha Erker geldi bir gün İzmir'e. Onu yemeğe götürdüm. O da beni zorla maça götürdü. Yalnız sıkılırım diye. Altay Galatasaray'ı 2-1 yendi. İkinci golü Sümüklü Sarış'ın 17 yaşında yeni yetme bir oğlan attı. Ben de gazetecilik refleksiyle soyunma odasına gittim. O çocukla ilgili notlar yazdım. Kim çıkacak acaba? Patron çok beğendi. Dedi ki kalk gel bir İstanbul'a seni bir görelim dedi. İyi filan. Bir gün de Atletico Madrid'le ilgili gece nöbet tuttuk. Atletico Madrid eledi Göztepe. Fuar Şehirleri Kupası'ndan. Çok büyük başarıydı o. Ben bir takım notlar derledim falan filan. Pardon bu çocuk kimdi o? Sümüklü çocuk. Söyleyeceğim aslında. Yani kopmuyoruz o ikiden. İşte şey o Atletico Madrid zaferi üzerine akşamda bir maaşı biz 20 günde 25 gün gecikmeyle bir ay bir buçuk ay gecikmeyle alıyoruz. Bir telefon çaldı. Ben Telex'te geçmiştim bir gün önce haberleri, notları düzelttim, yeniden yazdım falan. Atilacığım dedi, sen misin? Evet benim. Siz kimsiniz dedim. Ben İslam Çupi dedi. Şekerim dedi, eline sağlık. Çok güzel derleyip toparladın. Baskıda geç kalmadı dedi. Harika oldu dedi. Eline sağlık. Sana 50 lira yazdım dedi. Prim dedi. Alırsın yarın öbür gün dedi. Abi maaş gibi olmasın dedim. Yok yok bu maaş gibi olmaz. Nakit maddis kutusuna koyuyorum dedi. Yani büroya gelen şeyler var böyle. O zaman baskı yapmıyorduk. Ama maddis kutusu dendiğinde gazetenin merkezinden büroya gönderilen şeyler. İstanbul'dan. Evet bizim 50 kağıt geldi. O gün başladı. İlk tanışmam öyle oldu. Sonra okuyorum kendisini filan. Derken beni işte patron İstanbul'a çağırdı. Ben Güngör Mengi'den bugün Vatan'da yazıyor. İcazet aldım. Güngör abi ben yapar mıyım İstanbul'da filan. Aslan gibi yaparsın filan. Ben sporu bilmiyorum dedim. Geldim işte 68 Haziran'da 47 yıl oldu değil mi? Evet. Evet. Ama şimdi, güzel bir yılda geldi. Evet. Şimdi o Sümüklü Sarış'ın tüysüz mavi gözlü delikanlı kimdi? Mustafa Denizli'ydi. Sarışın mıydı ya? Tabii canım. Sümük konusuna hiç girmiyorum. Gençken. Şöyle girmeyelim çünkü önünde portakal suyu içiyordu. Markasını söylemeyeyim şimdi. Hem gözyaşları hem burnundan akanlar bardağı damlıyordu. O da içiyordu ağlayarak. Ve İslam Çupi ile Sirk Gece Garı'nda herhalde İstanbul'da olduktan sonra. Şöyle ben akşama geldim. İslam abi tercümana transfer olmuş. Ama aynen. Şöyle bir bağlayan bir şey var bizi. Yani birkaç ay sonra Atletico olayından sonra. Bizi bağlayan şey Orhan Menemencioğlu. Nur içinde yatsın. Meşhur Menemencioğlu sülalesinden. Adanalı zengin bir aile. Çok entelektüel seviyesi yüksek. Büyük elçiler yetiştiren bir aile. İşte bakanlar, milletvekilleri. Orhan abiye de demişler ki aileden. Oğlum git İstanbul'a oku. Ya okuyunca bir şey olmuyor ki. Ondan sonra sürünür devlet memur da olma. Biz senin maaşını göndeririz. Orhan abi dünden bugüne diye spor yazıları yazan. Aba güreşi, yağlı güreş, güreşin tillahını bilen çok güzel tarih sohbetleri spor sayfasında yazan bir adamdı. İslam abinin de manevi babası gibiydi. İslam abi her akşam Cağaloğlu'nda tercümandan çıkar. Eski gazetesini akşama uğrar, spor servisine çıkar. Menemen'le yani Menemencioğlu'yla çay içer. Sonra ikisi birlikte bana hadi ayı sen de gel derler. Ben o zaman şişmanlamakta olan bir şeyim. Sonra Gargazinos'una ineriz. İşte masaya mezeler gelir. mesela 6 porsiyon barbunya plakisi yendiyse İslam abi 2 çatal almıştır ondan. Menemen 3 çatal almıştır. Atilla Gökçe tamamını yemiş. Atilla Gökçe ile sohbetimiz devam ediyor. Evet. Meyhaneye geldik, şarkımız da gelsin. Birden benim içimden geçti. Müzeyyen Senar'ı da kaybettik. Geçen İslam abi Müzeyyen Hanım'la da dosttu. O zaman yakışır. İkisini de çok, evet. Alalım. Meyhane masasına yakışır. Evet. Şarkımızda girelim. Volkan. Açık Radyo'da konuğumuz Atilla Gökçe. Benzemez kimse sana. Müzeyyen Senar'dan. Beraber dedik. Biraz önce İslam Çüpü'yle beraber meyhane masasına gelmiştik. Orada müziğimizi de dinledik. Şimdi İslam Çüpü konuşuyoruz Atilla Gökçe'yle beraber. İletişim yayınlarından İslam Çüpü'nün yazılarını derleyip toparlayan, sonra da 3 tane kitap halinde. Evet, futbolun ölümü. Olaylar Sağbek'in lahana dolmasını yemesiyle başladı. Ve mağlubu anlamak. İsimleri toparlayalım. Anlatmak. Anlatmak. Mağlubu anlatmak. Telefon attığımızda Ankara'dan bu kitapları derleyen arkadaşlarımızdan ayrıca da bizim müzik editörümüz olan Barış Karacosu. Barış, öncelikle eline sağlık. Elinize sağlık. Evet. Kıvanç'la beraber. Ve Yavuz'la beraber. Bir hemen bir toparlasan. Nasıl başladınız? Nereden? Niye? ve o yazılığın arasında gidip gelirken sonuçta bütün yazıları okudunuz herhalde. Az buz bir şey değil. Evet, ne diyorsun? Ya abi, şimdi bizim için aslında bu iş gerçekten çok keyifli bir işti. İslam Bey vefat ettikten sonra böyle bir şey yapılması gündeme geldiğinde ben hemen yapabileceğimi söylemiştim. Sonra Kıvanç da işe dahil oldu. Çok keyifli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz bir kere. Hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ama dediğin gibi en önemli tarafı şuydu. Hani o kadar büyük bir malzemenin içine girdik ki aslında bu proje başladığında tek kitap olmasını düşünüyorduk. Sonra oturduk, biliyorsun bu iletişimin futbol kitapları serisinin de editörlerinden bir tanesi Tanıl Bora. Tanıl'ın önüne oturup dedik ki abi bu iş bir kitapta bitmeyecek. Dolayısıyla biz size şöyle bir plan çıkarıyoruz. Buna göre yapabilirsek çok güzel olur dedik ve birinci aşaması işte İslam Bey'in mesleğe başladığı tarihten 80'lerin başında milliyete geçtiği döneme kadar olan kısmı aldık. Ondan sonra 80'lerden 90'lara getirdik. 90'lardan da vefat ettiği tarihe kadar getirip bıraktık. Dolayısıyla böylece 3 kitap olmuş oldu. Sadece futbol yazıları oldu herhalde, değil mi? İstanbul yazılarını girmediniz. Şimdi şöyle oldu. Biz spor yazılarına odaklandık daha çok. Önce futbol yazıları olarak başlamıştık ama İslam Bey aslında hani bugün pek fazla örneğinin kalmadığı spor yazarlarından bir tanesiydi ve çok geniş bir yelpazesi vardı. Yani sadece futbolla ilgili yazmıyordu. Yani çok böyle istisnai bir örnek vermem gerekirse Fangio ile ilgili yazdığı işte Formula 1 yazısı da var, işte güreş yazısı da var. Yani aklınıza gelebilecek o dönem için çok da böyle belki de daha doğrusu bu dönem için çok da böyle gündeme gelmeyecek ya da bir köşe yazısında yazılmayacak spor dallarının hemen hepsinde kalem oynatmış birisiydi. Evet, maç yazıları gerçekten nevi şahsına münhasır yazılardı ama bu diğer yazıları da çok fazla es geçmemek gerektiğini düşündüğümüzden onlara da ayrı ayrı bölümler ayırdık. Baba hakkı yeten boş yere sporun balzağı dememiş yani üstada. İşte zaten mesleğe başlama hikayesi bile bizatihi bu hikayeyi birazcık teyit eder biçimde. Biliyorsun başlarken yani ne kadarı doğru tabi bilemiyorum ama kendi anlattığı da bir şey. Muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı böyle gerçekleşmiştir. Getirip önüne bir tane saksı koyuyorlar, çiçek. Anlat bakalım deyip çıkıyorlar. Abajur da deniyor. Ya da ünlü. Vallahi hafızam beni yanıltıyor olabilir. Abajur da olabilir. Abajurmuş. Ama yani ha abajur olmuş ha saksı olmuş. 100 kelimeyle anlat demişler. Yani sonuçta önüne bir kase meyve koyuyorlar ve bunu anlat deyip mesleğe alıyorlar. Birazcık hani bu bile kendisinin nasıl kalem üstadı olduğunu gösterebilecek örneklerden bir tanesi. Barış, tekrar çok teşekkürler ediyoruz. Kitaplarınız için de bayağı oldu çıkalı. Yeniden hatırlatalım dedik. Hem İslam Çupi'yi hem onu öğrenmek isteyenleri okuyabileceği keyifli kitaplar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol Barış. Ağzınıza elinize sağlık. Eklemek isterim. Bu kitaplarda belli sayıda yazı var. Ama İslam Çupi külliyatı bunun çok çok üzerinde bir külliyat. Yani merak eden arkadaşlar bugün birazcık daha mümkün bu türden arşivlere erişmek, girip bakabilirler. Bazı bakımlardan çok böyle günümüzün şeyine uymasa da çok değişik bir dili ve üslubu olan bir köşe yazarıydı. Ya bizlerin de hani hem İsmail'in hem Tan'ın hani ilk gençliğinde keyifle okuduğu adamlardan bir tanesiydi. Bunu söylemek isterim bir kere daha. Evet, çok sağ ol, ağzına sağlık tekrar ve Atilla hocamızın da dediği gibi emeğinize de sağlık. İyi bir derleme oldu. Yani teşekkür ederiz. Size iyi yayınlar diliyorum. Atilla abiye de bir kere daha selamlarımı iletiyorum. Sevgiler, saygılar, Barış. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. Şimdi Barış, bu kitap hemen dalayım ben. Barış Karacasu'yla konuştuk. Evet. Buyurun hocam. Şimdi Barış'ın el aldığı Mağlubu Anlatmak diye adını da koyduğu, yani arkadaşlarıyla birlikte İslam Çupi kitabı. Kıvanç Koçak ve Yavuz Yıldırım. Evet, bence çok değerli. Çünkü İslam abi bana gazeteciliğimde hep şöyle öğütler verdi. Birçok öğüt verdi de bunlardan biri de şuydu. Bana bak koçum dedi, kazanan dedi, düğünün dedi şeyidir dedi, sahibi zaten dedi. Orada herkes bulunur, her şey ayan beyan yaşanır ama dedi önce kaybedenin odasına git. O yalnızdır dedi, onun dramı vardır, onun hüznü, gözyaşı vardır, onun kavgası vardır, onun özelleştirisi vardır. odasına git derken mecazen diyor herhalde. Soyma odasına, takım. Ha, zamanında gidebiliyordunuz tabii. Tabii gidebiliyorduk canım. Yani ayrıca şu var yani. Diyelim bir ağır siklet boks maçı oynandı. Boksör kazandı. Kaybedenin cephesine gideceksin. İşte derbiler oynandı. Önce kaybedenin bütün şeyini çıkaracaksın. Dramını, topografyasını, artık ne varsa. Aslında. O sana neden yenildiğini verir. İtirazlarını verir. Adamın isyanını verir. Yetersizliğini verir. Öz eleştirisini verir. Gözyaşını verir. Orada daha çok drama var ve yolda hayatın içinde gördüğümüz herkes kazanmıyor aslında. Herkes bir şeyin mağlubu. Evet, biz biliyorsun dünyaya şampiyon olarak geliyoruz, biyolojik olarak. Sonra yenilmeyi öğreniyoruz ömür boyu. Herkesin aslında her... O yüzden İslam abinin bu şeyi çok değerli, bu kitabı. Kitabın bu isimle yayınlanması da editoryal bir başarı. Yani... O kadar değerli materyalin, malzemenin, ruhun içinden en çarpıcı olanı bence alıp çıkarıp pat diye başlığa koymuş. Çünkü İslam abinin o kitapta dile getirdiği bir şey var. Birebir cümleyle söyleyemeyeceğim ama mağlubun da kattığı bir şey vardır oyuna. Oyunun hikayesine. Yani o mağlubun kattığı değer olmasa zaten galibiyetin anlamı yok. En başta onu söyleyelim. Bugünkü yöneticilerin, taraftarların, bazı sporcuların, bazı medyatörlerin diyelim anlayamadığı, tadına varamadığı, keyfini alamadığı şeyler bunlar. Oyun olarak bakmadıklarından muhtemelen. Tabii. İki taraflı oluyor. Tabii, tabii. Çok taraflı oluyor. Bir taraftan da bu kitap iletişimi de, iletişim yayınlarını da tebrik edelim. Çünkü Türkiye'de futbol edebiyatı, kitaplığı çok gelişiyor ama ilgi çok az. İslam Çubuk'un 3 kitabı her evet. türlü ilgisizliğe şimdi, rağmen çıkardılar. Kendimle övünmek gerekiyorsa ki buna çok az başvururum. Ancak sizin gibi kesinlikle. Değerli dostların yanında. Bu iletişimin futbolun ölümünden itibaren 3 kitabının yayınlanmasında benim kendime göre önemli bir rolüm oldu. Şöyle, ben Spor Yazarlar Derneği Başkanı'ydım. İslam abi vefat ettiğinde Ayşe Enge ile de Ayşe Çupi ile de kızı Deniz ile de çok iyi ilişkilerim vardır. Tanıl Bora ile konuştum. Sonra Ayşe Yenge ile Tanıl'ı buluşturdum. Anlaştılar. Hatta Ayşe Yenge dedi ki İslam dedi seni de çok severdi. Spor yazar arkadaşların da o telif ücretini dedi şeye bağışlayacağım. Derneğe. Spor Yazarlar Derneği'ne. Böyle bir şeye hiç gerek yok yengecim dedim. İslam abinin ailesine, eşine, kızına 3 kuruş, 5 kuruş, 1000 kuruş neyse hiç önemli değil. O para sizin hakkınız. Ölüm hak miras helal derler ya. Zaten onur mirası var dedim. Bu parayı da dedim siz güle güle harcayın dedim. Aileyle ilişkiler konusunda sormak istiyorum. Şimdi öndeki notlarda çok güzel bir yazı var. 442'da yayınlanmış 6 Şubat 2013'te. Ve sizden bahsediyor. Daha doğrusu sizin İslam Çupi ile geçirdiğiniz bir mektup anlatma ve dinleme muhabbeti. Evet. Öncesinde de Ayşe Hanım, Ayşe Çubi. Şeyin İslam Çupi'nin ne kadar nazik, duygulu, içten ve evet. Bunu duygularını ifade ettiğini kelimelerle anlatırken. Onun bir 12 günlük mü anladığım kadarıyla bir tam sevgililiklerin ilk dönemlerinde bir haberleşememe dönemleri var. Ve buradan İslam Çupi bir edebiyat çıkartıyor. Ne yazık ki biz bu edebiyatı bilmiyoruz ama siz dinlediniz bu edebiyatı. Ben dinledim. Şöyle bir şey oldu. Müzeyyen Hanım nur içinde yatsın. Onun Arap Dayı diye bir aşçısı vardı. İşte o aşçı bir şekilde İslam abi yalnız diye Ayşe yenge seyahatte bir yerde kızıyla beraber beni Beyazıt'ta İslam abi evine götürdü. Müzeyyen Hanım da aşçıyı göndermiş İslam abinin evine. İyi görüşüyorlar. Ve Arap ıspanağı yaptı bize dayı. Benim çok hoşuma gitti. Ben pirinçli ıspanağı biliyorum bir Egeli olarak zeytinyağlı ama etli ıspanağı bilmiyorum. Hmm. Çok hoşuma gitti. Dayı bu nasıl yaptın falan. Dün dedi ki ilk iş olarak dedi erkek eti dedi. Et erkek eti olur dedi. Koç eti olacak. Koyun olmaz. Bir tek dedi tavukta dişiyi tercih ederim dedi. Onun dışında dedi hepsi erkek olacak dedi. Arap dayı. Arap dayı. İşte biz zaten dışarıdan akşam sofralarından gelmiştik. İslam abinin yemek yiyeceği saat dayı ona göre ayarlamış. Dayı iyi geceler dedi. Ona ayrılan bir odada yattı. Sonra İslam abi bak ayı dedi gel sana bir şeyler okuyayım dedi. Bugün dedi kendimi okumak istiyorum dedi. O sarı hani lisede kullandığımız matematik geometri defterleri olur ya. Harita metot. O defter harita metot daha. Sarı sayfalı. Pardon. Sarı sayfalı. Lise kalın. Dönemleri farklı. Evet. Ondan sonra ona yazmış çekirdek harflerle, bakla gibi harflerle mektupları okudu. Tabii bir saatten sonra biz de duygu ortamına girdik. Ben başladım ağlamaya. Ulan dedi ne ağlıyorsun, beni ne ağlatacaksın, sen ağlatıyorsun. Yazdıkları sonra, değil mi? Tabii yazdıkları çok duygulu, çok güzel şeyler. İyi ki aşk var bu arada. Yani sevgililer gününü... İdrak etmiş olacağız. Evet. Şimdi dedim ki ben ya İslam abi Allah aşkına dedim. Bunu bastırsana dedim. Dedi döndü. Cengiz dedi geldi dedi söyledi suratına çarptım dedi. Teklifin dedi sen de beni sinir etme dedi. Cengiz o zaman? Cengiz Tuncer E-Yayınları'nın sahibi. Basalım. Yazar. Yazıları basalım diyor. Cengiz abi bu mektupları basalım diyor. İslam abinin kadim arkadaşlarından biri. İyi de bir şey öneriyor. İyi de bir şey öneriyor. 25 bin TL önermiş. Dolar o zaman 9 lira 70 kuruş. Yani. Yani yaptığımız hesaba göre bugün 250 bin lirası. 250 falan. Bin lirası bugün aşağı yukarı 25 bin dolar teklif Çok etmiş. Güzel bir cevap veriyor. Efendim? Çok güzel bir cevap veriyor. Güzel bir cevap veriyor. Ulan Cengiz diyor benim aşkımı fatura edemezsin hiçbir şekilde. Bunlar satılık değil diyor. Çarpıyor. Bana da zaten bunu dile getirdiğim için bir epey size. Hayırlı olmayan kelimelerle yüklendi. Ne derler? Böyle bir şeyimiz oldu. Anımız vardı. Sonra ben babalar gününde ölümünden 10 yıl sonra filan işte 3-4 yıl önce İslam abinin Deniz Çupi'ye mektuplarını Milliyet'te yayınladım. 2-3 tane mektubu. Ben Deniz'i şöyle severdim. Benim de aynı tarihlerde bir kızım olmuştu. İsmail'in kızının adı da Deniz bu. Evet. büyüyünce ne olacaksın derdim. İşte öğretmen olacağım, profesör olacağım, doktor olacağım diye Deniz böyle çalım atardı. Ama masa yüksekliği 72 santimdir. Deniz'in boyu 55 santim filan o tarihte. Konuşmayı yeni yeni öğreniyor. Döndüm hiç kimse bilmiyor dedim. Sen bile bilmiyorsun. Ben biliyorum senin büyüyünce ne olacaksın dedim. Ne diyorsun dedi. Sen büyüyünce okyanus olacaksın dedim. Ondan sonra okyanus ne demek? Baba bak bana okyanus dedi. Ne oldu? Okyanus oldu. Güzel, çok güzel. Deniz şimdi harika bir anne. Eğitimci bir yanında var. Çocuk eğitimiyle ilgili bir alanda. Dediğini yaptın. Kendi özel yatırımını yaptı, çalışıyor. Kendisine de selamlarımızı getirdim. Evet, Deniz Bey'e. Şimdi Atilla Gökçe'yle bu arada hatırlatalım. Atilla Gökçe'yle konuşuyoruz. Evet. Bu ses, bu şahane ses kimdir diyenlere iletelim. İslam Çupi'yi konuşuyoruz ölüm yıl dönümünde. Neden İslam Çupi'yi konuştuğumuza dair bir küçük kendisinden bir kuple okuyacağım. Spor yazarları içerisinde hiç rastladınız mı böyle cümlelere diye. Her tarafına bir eroinman dalgınlığı tırmanan kır saçlı adam hala skor tabelasına bakıyordu. Aradaki iki fark rakamlarla ifadelendirilen futbol için normaldi. Onun tek göz isyanı sadece bu çift sayının arzu ettiği haneye yerleşmemiş olmasında toplanıyordu. Bu kadarcık bir kupleden bahsediyorum. Bir spor müsabakasında bahsederken bu cümleleri yani... Ben hakikaten çoğu zaman okurken... Yani takım 2-0 iki farkla kaybetmiş. tuttuğu takım kaybetmiş. Bu adam yenik hayatın kaybeden tarafında, gözünden yaş geliyor. Yani bizim bugünkü ortalama spor medyasının hiç dikkate almadığı bir tablo bu. Yani öyle adamları merak etmez bizim medya. Kapasite itibariyle alacağını tahmin etmediğimiz bir... Evet, bizim medya öyle adamları merak etmez. Onların varlığını ignore eder, yok sayar. Bir daha bir... İslam Çüpü ama o adamın dramını yazar. Sizin kuşakla ilgili bir şey herhalde birazcık dedi. Bir alıntı yapacağım, onun üzerine sana soracağım. Menotti, Arjantin efsanevi hocası, evet. Menotti'nin senin de bildiğin meşhur lafı vardır ya. Sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlamaz. Evet. Şimdi müthiş bir laftı bu. Yani edebiyattan, kentten... Simon Cooper'dan daha özgün bir... Tabii canım. Tanım. Zaten onun orijinali futbol against enemy biliyorsun. Düşmana evet. Karşı futbol. Bizimkiler birazcık Türkçe'ye söylemiş. İyiter yaptı onu. Evet. O da güzel yaptı ama. Evet. Ama bir taraftan da bu lafa dönersek tekrar. Şimdi İslam Çüpü'nün diğer yazıları, işte sizin yazdığınız yazılarda birazcık daha böyle hani artık hayat, yani hayata dokunan, insanlar arasındaki evet. ilişkilerin geldiği noktaya dokunan, onların o edebiyatını, o ilişkilerin kendisini kelimelerin içine koyup yazının içine aktarabilen, yani aslında artık istemeden de bunu yapan, sizin mesela refleksif olarak da bunu yapan. Evet. Şimdi yani ne bileyim, bizim libero yapan insanlar için bunlar çok değerli, bu yazılar. O yüzden seçerek okuyabiliyoruz. Ama değerli olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımız da var ve şaşırtıcı şekilde 10-15 senede o sayıda gelişiyor. Ne kadar yaygın olmasa da. Ya bu biraz kuşakla ilgili galiba bir açıda. Yani eskiden her türlü şeyden insanlar birazcık daha fazla mı ilgileniyordu, anlıyordu? Ne bileyim ya, ne diyorsun? Şimdi hayatın çok farklı dalgalarından bir şeyler biriktirmiş İslam abi. Mesela 31'de Tiran'da doğuyor. İşte 8-9 yaşındayken mi geliyor buraya? Babası Topkapı'da bir ev alıyor. Ya 25 liraya ya 50 liraya alıyor. Yalnız şöyle bir adam bu. İslam Çüpü grip olduğu zaman zatürreye çevirmesin diye Kral Zogo'nun özel pervaneli uçağına sarayın doktoruyla beraber bindiriliyor bebekken. Tiran'dan Milano'ya doktora gönderiliyor. İslam Çüpü. Evet. Tedavisi yapılıyor. İşte 2-3 gün kalıyorlar orada. İlaçlar milaçlar. Çocuk normale dönüyor. İslam bebek. Aynı uçakla Tiran'a geliyor. Oldukça aristokrat, soylu bir aile o zaman. Tabii. Bu bir. Bir kere Kral Zogo'nun hizmetinde olan kadro var. Yani saray kadrosunda değerli bir insanın oğlu. Zogo da böyle bir önem vermiş. Bu birincisi. Sonra o ihtişam, o saltanat yıkılıyor. Bildiğiniz Enver Hoca tarafından. İslam Çüpü 60'lı 70'li yıllarda bir gün Selahattin Hilal, İslam abi ben oturuyoruz. Enver Hoca'ya mektup yazmış. Ben İslam Çüpü, işte Zogo'nun yaveri, Alaman mı nedir adı babasının, İslam abinin, onun oğluyum diyor. İşte sen orada rejimi değiştirdin, saraylar halkın malıdır dedin, ondan sonra krallığın bir sürü şeyini yok ettin, bürokrasi, paşaları, şunları bunları hepsini sıfırladın. Ne derler? Tabii bizim de orada epey varidatımız kaldı diyor. Ama hepsini sana helal ediyorum. Çünkü diyor sen kendin için değil, halkın için bunu yaptın. Ve diyor Arnavut milletine de helal olsun bizim mal varlığımız diyor. Buradan sosyalist kimliğini de evet. ifşa etmiş oluyoruz. Şimdi 68 rüzgarlarını yaşamış bir adam. Türkiye'de tek parti dönemi bittiği zaman İslam Çüpü 19 yaşındaydı, unutmayın. Evet. Demokrat Parti iktidara geldiği zaman. 29 yaşındayken 27 Mayıs olayını yaşamış bu bir adam. Adnan Menderes'i de pek sevmemişti. Adnan Menderes'i şöyle kızardı Adnan yani Menderes'e. Kızardı. Nur içinde yatsın Menderes de. Yani değişik dönemlerde tarihin sayfalarına geçen devlet adamları oldu. Adnan Menderes'e şundan kızardı. Ne derler? Mesela Urfalı Şevket Uygun. İslam Baba ne haber derdi. gidin lan, geldiğiniz yere gidin. Açık kamyon kasasında bindiniz, ne derler, Menderes'in yaptığı yollardan İstanbul'a gelip işgal ettiniz. Burası Urfa değil filan. Veyahut da Bingöl'lü bir arkadaş gelir. Bitlisli. Mahmut Küçük'e çok takılırdı. Ulan sen güneşi sadece askerlik yaparken gördün. Ondan evvel işte Erzincan'dan damla yaşıyorsun diye böyle dalga geçerdi. Ben neresi en büyük gıcık olduğu taraf, yani bu bir kaldırım eleştirisi, sahil yolunu yapması. Haksız değil bu abi. Diyor karayollarını yaptı, sahil yolunu yaptı diyor. İstanbul diyor cazibe alanı haline geldi. İstanbullu kalmadı kardeşim diyor, tamam mı? Tiran'dan gelip çok çabuk uyum sağlamış İstanbul'u tabii İstanbul'a. Tabii. Yani şimdi şöyle Pavurya gelir masaya Remi'nin gazinosunda, Gar gazinosunda. Garsona der ki o kaportayı al, patronun kafasından çaldı. Ne derler, o cumadan kalma der. Pavurya'ya. Evet. Oo, yani. Beğenmez yani, şeklinden anlar. İslam Çubuğu yani bir operatör şeyiyle, inceliğiyle, zarafetiyle balık yer. O benim alanım. Şimdi o detayı alayım. Evet. Nasıl yermiş? Yani Kaya Çilingiroğlu'yla İslam Çubuğu kadar temiz balık yiyeni görmedim. Kaya Çilingiroğlu. Rahmetli bu Kaya'nın babası Kaya Çilingiroğlu, evet, profesör. Tamam. Yani hani karikatüristler çizer ya, balığın kafası, kuyruğu, iskeleti, omurganın üstünde kılçıklar. Tabakta öyle görürsünüz. Sanat eseri. Ben bir gün dedim ki neden? Ya İslam abi, Kaya abi, o yani ortak sofrada söylüyorum bunu. Ya benim bildiğim balık elle yenir. Ondan sonra arsızlık yapıyor. Biraz da şımarıklık yapıyorum. Bu insanlar beni çok şımarttı çünkü. Sen, ama bu arada İzmirlisin. Bir balıkla mesai var. Tabii canım. Döner İslam abi. Ulan ayı balık ağızla yenir. Tamam mı? Gerisini karıştırma. Yani çok zarifti. Evet, zarifliği konusunda. Mesela yani konuşurken diyelim meyhanede konuşuyor, o sırada gramofona, pikaba güzel bir müzensener konmuş veya bir Aşık Veysel konmuş. Tak diye İslam abi susar. O sırada bir münasebetsiz kalkıp İslam abi anlatsana ya, sızdın mı, ne oldu filan demeye kalktığın kovulur masadan. Sen, o şarkı bitecek. O bitecek. Peki, bu Arnavutluk hali de var yani. Var. Tabii canım. Peki, Arnavut damarı var. Şimdi dinleyen, özellikle İslam Çubuğu'yu bilenlerin sinirlerini daha yüksek tarafına çıkartmayalım. Fenerli olanlar özellikle. Bir de Fenerli, Fenerbahçeli tarafı var. Bak şimdi. Hatta meşhur kelamı da. Geldim benim var. Dizime bir tekme attın. Şimdi ben bu yüzden menisküs olmuş durumdayım. Yani ruh menisküsü. Şimdi Aziz Yıldırım'a bu davranışından dolayı saygı duyuyorum. Takdir ediyorum Fenerbahçe kulübünü. Basın tribündeki basın odasına İslam Çubuğu adını verdi. Teşekkür ederiz. İslam abinin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile ilgili, işte Fenerbahçe büyüklüğü şampiyonlukla şundan bundan izah edilmez diye. Şimdi burada bir kaza oldu. Evet, İslam Çubuğu Fenerbahçeliydi. Hepimiz kızdırdık Fener yenildiği gün onu. Ondan sonra ne derler, kaşıkla çayını 150 defa karıştırır, cevap vermez, sabreder filan. Sonra oturur yazısını yazar. Yazısından da o kızdırmalarımız karşılığında iğne böyle çuvaldız gibi bir cümleyi seçer, okurdu, biz keserdik. Uzatmazdık şeyi çünkü ardından pek de edebi olmayan tepkiler geliyor. Şimdi İslam abi evet Fenerbahçeliydi ama oyunun kendisini savunan bir adamdı. Yazılıyor. Oyuna saygı duyan bir adamdı. Rakibe saygı duyan bir adamdı. Fenerbahçe kaybettiği zaman hiç üzülmezdi. Hatta haksız bir hakem kararıyla yenildiği zaman bile üzülmezdi. Ama Fenerbahçeli bir futbolcu ya da rakip bir futbolcu bir terbiyesizlik yaptı, kırmızı kart gördü, işte küfretti filan, onu gayet edebi bir şekilde yerin dibine sokardı İslam Çubuğu. veya yöneticileri. Şimdi İslam abinin Fenerbahçe ile ilgili yazısından alıntı yaparak onu duvara nakşederek ölümsüz Fenerbahçeli mertebesine getirmek Aziz Yıldırım açısından kutlanacak bir sadakat örneğidir, sevgi örneğidir. Tabii Feneryumlarda o kitaplar neden satılmadı ben onu da bilmiyorum. Onu da bu arada söyleyeyim. Ha, ama İslam Çupi'ye Fenerbahçeli bir spor yazarı olarak tarihe geçmedi. Evet. Mesleğini öyle evet, icra etmedi. Evet. İslam Çupi'nin Süleyman Seba için, Karagümrük için, Muhammed Ali için, Baba Hakkı için, Hakkı Yeten için, ne derler, Ali Feyyaz için, Metin Oktay için, Lefter için, Kaleci Turgay için, Pele için yazdığı yazılar var. Ya İslam Çupi atla röportaj yaptı kardeşim. Gazi koşusunu kazanan Saadettin için tam sayfa röportaj yaptı. Atla. Evet. Yani onun yani bir atın peşinden gitti, röportaj yaptı. Sadun Atı ona dedi ki Saadettin'i Pele'ye değişmem. Pele o dönemde dünyanın en büyük futbolcusu. yani İslam Çupi mesela Mark Spitz altın madalyaları topladığı zaman tam sayfa yaptı. Olimpiyat benim diye başlık attı. Olimpiyat şampiyonu yüzücü. Evet. Yani Mim Ali bitti diye başlık attı. Atilla abi son dakikaya giriyoruz. O yüzden şöyle yani, kapayalım dediğin gibi. Onu bu kadar güzel bir çiçek bahçesinden çıkarıp İslam Çupi sadece papatyaydı, güldü diye tarif edemezsiniz kardeşim. Evet. O aynı zamanda laleydi, sümbüldü, zambaktı. Menekşeydi, her şeydi. Çok güzel bir son oldu valla. Anlatabildim mi? Abi her şeyi çok iyi anlattın. Ağzına sağlık ama bir daha yoracağız gibi gözüküyor ilerleyen zamanlarda seni. Valla ben sizlerle keyifle yorulurum. Buraya gelirken zaman zaman ben İslam abiyi alıp arabamla araba kullanmayı hiç sevmezdi. Ehliyet yoktu. Ehliyetsiz mi yazardı? zaman zaman arabayla yemeğe falan gider gelirdik. Sanki şöyle bir şey hissediyorum. İslam abiyi almışım. Remi'nin meyhanesine götürmüşüm. İniyor şimdi bana diyor ki hadi ayı sen de gel. O zaten çağırmasa da ben geleceğim. Abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Atilla Gökçe ile beraberdik. İslam Çupi'yi andık. Evet herkese iyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.